الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کی تفسیر جاری تھی اور اس کی تقریباً تیسری آیت کی تفسیر چل رہی تھی تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خداؤں کی مذمت فرمائی جنہیں لوگوں نے اپنے پاس سے خدا قرار دے دیا تھا، اور اس مذمت میں چند چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یعنی اس میں آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور خدا ٹھہرا لیے ہیں، جو خود کچھ نہیں بنا سکتے، انہیں خود بنایا گیا ہے اور وہ اپنی ذات کے لیے کسی ضرر یا نفع کے مالک نہیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں یعنی خود مر نہیں سکتے ہیں یا کسی کو مار نہیں سکتے ہیں، وَلَا حَيَاتًا، اور نہ وہ اپنی زندگی کے مالک ہیں کہ اپنی بقا کو قائم رکھیں، کوئی بھی ان کو توڑ سکتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، نہ وہ کسی کو مار سکتے ہیں، وَلَا نُشُورًا، اور نہ وہ اٹھنے کے مالک ہیں کہ آخرت میں وہ خود ہی زندہ ہو کے اٹھ جائیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بلائے، ان کو زندگی بخش کر یا ان کو وہاں پہنچوائے کسی ذریعے سے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ خود وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک ذات ایک اس کائنات میں موجود ہے اور پوری کائنات میں تصرف فرما رہی ہے، سب کو پیدا وہی کر رہی ہے، مار وہی رہی ہے، رزق وہی عطا فرما رہی ہے، زمین و آسمان اسی نے بنائے، پوری کائنات کا نظام، دن آنا، رات کا آنا، مہینوں کا گزرنا، سالوں کا گزرنا، ایک پانی کے قطرے سے انسان کا ایک ماں کے رحم میں وجود پانا، پھر باہر آنا، پھر باقاعدہ بڑا ہو کے ایک طاقتور انسان بن جانا، پھر آہستہ آہستہ ارذل عمر کی طرف جانا، کمزوری کی طرف بڑھ جانا، پھر حتیٰ کہ قبر میں چلا جانا، یہ کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے۔ اتفاقی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتفاقی طور پہ تو ایک پرزہ بھی آپ نہیں بنا سکتے، تو پھر اس پورے کائنات کے نظام کو یہ کہنا کہ یہ اتفاقی طور پہ چل رہا ہے، یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے۔ تو جب یہ عقیدہ موجود ہے، حقیقتاً یہ تمام کائنات کے دلائل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، تو یقیناً وہ ذات ہی عظیم ذات ہے، اسی ذات پر ایمان لانا چاہیے اور اسے چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرنا جو خود اپنے نفع و ضرر کے مالک نہیں، خود اپنے پیدا ہونے میں کسی اور کے محتاج ہیں، تو یہ بالکل خلاف عقل بات ہے اور غیر مناسب بات ہے۔ آگے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ قرآن کا نزول باقاعدہ شروع ہوا، تو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی اور قرآن پر بھی کی۔ نبی کریم کو معاذ اللہ جادوگر کہا، پاگل کہا، مجنون کہا، اور قرآن عظیم کو معاذ اللہ یہ کہا کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے، اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان اعتراضات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو ان کی جہالت تھی ان کا بیان کرنا مقصود ہے، جس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آزمائش سے خالی نہیں چھوڑا ہے، محفوظ نہیں فرمایا ہے۔ اس قدر سخت الفاظ جو قلب کو رنجیدہ کر دیں، بلکہ ہم جیسے لوگ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اتنے غلط قسم کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، ان کو برداشت کیا اور صبر کا دامن تھام کر رکھا، اور قیامت تک کے لیے اپنے امتیوں کے لیے ثابت فرما دیا کہ جب دین کے راستے میں تکلیف آئے تو پھر میری تکلیفوں کو یاد کرو، جس طرح میں ثابت قدم رہا تم بھی ثابت قدم رہو، ہمت چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو نبی کریم پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے 13 سال مسلسل ان کی اذیتیں برداشت کیں، حتیٰ کہ آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ اللہ حکم نہ فرماتا تو آپ وہیں پر رہتے، تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ 13 سال کے بعد قوت برداشت ختم ہو گئی تھی اور نبی کریم نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ کتب تاریخ میں درج کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ہمیں یہاں سے چلا جانا چاہیے، ہم مدینے چلتے ہیں، وہاں پہ فضا موافق ہے، وہاں پر رہتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میرا رب مجھے ہجرت کا حکم نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو آپ برداشت فرماتے رہے۔ تو جتنے دین کا کام کرنے والے خصوصاً اور پھر تمام مسلمان عموماً ان آیات پر، ان واقعات پر غور کریں، اور کسی کی طعنہ زنی سے، کسی کی الزام تراشیوں سے، کسی کے نامناسب رویے سے، کسی کے طنز سے دل چھوٹا کر کے دین کے کام کو نہ چھوڑیں، دل آزاری محسوس کر کے بارگاہ الہی میں شکوہ شکایت زبان پر لے کر نہ آئیں، اس لیے اس انداز سے ان آیات کو دیکھیں گے تو بہت ہی برکت اور فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، ان ھذا الا افکن افتراہ، کہ یہ نہیں ہے، یعنی قرآن عظیم، یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ تو نبی نے اپنے پاس سے معاذ اللہ گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس قرآن کو تیار کرنے پر اس نبی کی دوسری قوموں نے مدد بھی کی ہے، تو اس سے مراد یہودیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ نبی بھی کتاب کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس نبی نے معاذ اللہ ان کے ساتھ مل کر ایک کتاب بنا لی ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو یہ معاذ اللہ ان کا ایک الزام تھا، جھوٹ انہوں نے بولا۔ اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے ان کے جھوٹ کو بیان فرمایا کہ فقط جا او ظلم و زورا، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے، یعنی انہوں نے غلط بات بولی، ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے مرتکب ہوئے اور جھوٹ بات بنانے لگے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نبی تبلیغ سے رک نہیں رہے، ہماری تمام کوششیں بیکار جا رہی ہیں، لوگوں پہ ان کے اچھے اثرات مرتب ہونے لگے ہیں، تو اس طرح کھلا صراحتاً جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ مزید اور کیا کیا بولے، وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین تتبہا فہی تملا علیہ بکرتاں و اصیلا، انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے والوں کی قصے کہانیاں ہیں، جیسے ان کے ہاں معروف تھے پرانے زمانے کی قصے، تو کہے تو پہلے والوں کی قصے کہانیاں ہیں جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکھ لی ہیں، فہی تملا علیہ، تو یہ تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، بکرتاں و اصیلا، صبح اور شام، یعنی صبح اور شام یہ پڑھی جاتی ہیں، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ دیا۔ معاذ اللہ، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ آپ فرما دیجئے ان کفار سے کہ نازل کیا ہے اس قرآن عظیم کو اس ذات نے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سے ہمارا اپنا کلام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور یہ اصل میں ان لوگوں کا بغض اور عناد تھا، اور صرف مطلب یہ کہ اپنے باطن کے خلاف ایک عمل تھا، باطن تو ان کا خود تسلیم کرتا تھا کہ یہ کلام عام آدمی کا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اعلان نبوت فرمایا اس دور میں عربی کی فصاحت و بلاغت بہت زیادہ عام تھی، یعنی فصیح و بلیغ لوگ تھے، شعراء تھے زمانہ جاہلیت کے، جو انتہائی فصیح و بلیغ اشعار کہا کرتے تھے، اور ایسے خطباء موجود تھے کہ جو ایسا بیان کرتے تھے فصاحت و بلاغت سے بھرپور کہ لوگ سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ ان کے درمیان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو بیان فرمایا، قرآن عظیم کو پیش کیا، تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور یہ اس بات پر متفق ہونا پڑا کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر ہر قسم کا اسلوب پہلے موجود تھا، بڑی بڑی فصیح و بلیغ عبارات، بڑے بڑے قصائد، پرانے شعراء کے وہ قصیدے جمع تھے، موجودہ شعراء سب کچھ لکھ رہے تھے، خطبہ بیان کر رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، ان تمام کلاموں کو دیکھنے کے بعد یہ ایک بالکل منفرد کلام نظر آیا، تو وہ مان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اور ان 40 سالوں کے درمیان کسی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا، نہ وہاں مقامی، نہ یہ کہ کہیں باہر گئے ہوں پڑھنے کے لیے تو انہوں نے کہا ہوگا چلو جی وہاں سے سیکھ کر واپس آ گئے، انہیں کے درمیان 40 سال گزارے، تو یہ بھی ایک مطلب دلیل تھی زبردست قسم کی، جس کو یہ مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان 40 برس رہنے کے بعد ایسا کلام پہلے نہیں کیا، اب یہ کلام شروع ہوا ہے، تو اگر بالفرض نبی کا ہی کلام ہوتا تو 40 سال کے دوران ہی کر لیتے، 40 سال کے بعد کیا ضرورت تھی۔ تو یہ بہت سارے اس پہ دلائل موجود تھے، جس کو سمجھتے بھی تھے، لیکن وہی کہ باطنی مزاحمت، باطنی بغض و عناد، باطنی فسادات، نفسانی خواہشات، یہ ان کی عقل کے فیصلے پر غالب آ جاتی تھیں۔ عقل کا فیصلہ تو یہی تھا کہ اس نبی کو نبی تسلیم کر لیا جائے، لیکن باطن کی مزاحمت کہتی تھی کہ نہیں، نہ تسلیم کیا جائے، تو اب وہ زبردستی بس زبان سے اس قسم کے جملے نکالا کرتے تھے، باطن ملامت کر رہا ہے، ضمیر ملامت کر رہا ہے، باطن ساتھ نہیں دے رہا زبان کا، ذہن ساتھ نہیں دے رہا زبان کا، زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں نہ اپنا ذہن قبول کر رہا ہے، نہ ضمیر اس کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن زبردستی یہ زبان سے نکالا کرتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، تو غلطی تھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو زمینوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، انہ کان غفور رحیمہ، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک اور ان کی جہالت کی بات، یہ ان لوگوں نے یہ تصور کیا کہ اگر بالفرض یہ نبی ہیں تو ان کو بڑا عجیب و غریب ہونا چاہیے تھا، یعنی عام لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس بڑا مال و متاع بھی ہوتا، یہ یا تو کھاتے پیتے ہی نہیں، بالکل ایسے نظر آتے، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، پھر جس طرح ہم تجارت کرتے ہیں یہ بھی تجارت کر رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو اللہ کی طرف سے کچھ خزانے مل جانے چاہیے تھے، یہ آرام سے بیٹھتے اور بس یہ کہ تبلیغ دین کرتے تو ہم ان کو مانتے، یہ تو ہماری طرح کھاتے بھی ہیں پیتے ہیں، بازاروں میں جا کے تبلیغ فرما رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے ذہن نے یہ کہا کہ نبی جو ہے وہ اس قسم کے کام نہیں کرے گا، نہیں کرنے چاہیے اس کو، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا اللہ نے رد فرمایا، اور پھر آگے مزید رد ہوگا کہ ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو تم نے واقعات سنے، کہ ایسا کہیں سنا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہ کیے ہوں؟ سب انبیاء علیہ السلام ایسے کرتے رہے ہیں، تو اگر یہ نبی بھی کر رہے ہیں تو اس میں کون سے تعجب کی بات؟ تو بس بات وہی ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے جو بالکل صحیح ہے، تو اسی قسم کے اوٹ پٹانگ پھر الزامات لگائے جاتے ہیں، سطحی قسم کے بہتان لگائے جاتے ہیں، کمزور طریقے سے سامنے والے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ سامنے والا دبتا نہیں بلکہ ان کمزور دلائل کی وجہ سے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب لوگ موازنہ کرتے ہیں تو آسانی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ خامہا کی سامنے والے کو دبانے کی کوشش ہے، اس وقت اس سامنے والے کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ الزام لگانے والوں کے قول دل میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ان کا اعتراض دیکھیے، وقالو، اور انہوں نے کہا کہ ما لی ھذا الرسولی، اس رسول کو کیا ہوا، یأکل الطعام، کہ یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواقی، اور بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو کام سے کام ہے، رسول کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لو لا انزل الیہ ملکن، کیوں نہیں اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ جو آ کے کہتا کہ بھائی ہاں یہ اللہ کے رسول، اگر ایسا ہوتا تو ہم مانتے، فیکون معہ نذیرا، کہ ان کے ساتھ وہ ڈر سناتا، ان ڈر سنانے والا ان کے ساتھ بن جاتا، ایک فرشتہ بھی نازل ہونا چاہیے تھا، وہ بتاتا کہ جی اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم مان لیتے، او یلقا الیہ کنز، یا ڈالا جاتا آپ کی طرف کوئی خزانہ، یعنی آپ پر کوئی خزانہ غیب سے اتارا جاتا تو پھر ہم مانتے، بھی اتنا بڑا خزانہ لے کر آئے تو یہ ضرور رسول ہوں گے، او تکون لہ جنتن، یا ان کے لیے کوئی بہت بڑا باغ ہوتا، یا اکل منہا، کہ جس سے یہ کھاتے، آرام سے بیٹھ کے کھاتے رہتے، کوئی کام وغیرہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس قسم کے امور اگر ہوتے کہ عام آدمیوں سے مختلف یہ نظر آتے تو ہم ان پر ایمان لے کر آتے۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے یعنی کفار نے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو صرف ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، وہ مسحور ہے، یعنی معاذ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو میں گرفتار قرار دے دیا، کہ ان کو تو معاذ اللہ ان کے ذہن کو بند کر دیا گیا ہے، ان پہ جادو کر دیا گیا، تم ایسے کی پیروی کر رہے ہو، تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کہ کسی مقدس ہستی پر جو کہ بالکل صحیح ہو، درست ہو، عاقلانہ باتیں کر رہی ہو، اس پہ پھر اس قسم کے سطحی قسم کے اور گرے ہوئے اعتراضات قائم کرنا، بہتان لگانا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ انظر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نظر فرمائیے، کیفا ضربوا کہ کیسے یہ بیان کر رہے ہیں لکا، آپ کے لیے، امثالہ، مثالیں، یہ کیسی بری بری مثالیں آپ کے لیے بنا رہے ہیں، آپ ذرا نظر فرمائیے، فضلوا، تو یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ استطاعت نہیں رکھتے درست راستے کی، یعنی آپ کے بغض و عناد میں یہ کیسی کیسی مثالیں بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو یہ اب صحیح راستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ برائی اور باطنی عناد، باطنی اسلامی دشمنی اتنی ان پر غالب آ چکی ہے کہ اب یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور پھر تسلی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوتا ہے، تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء کہ اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو بنا دے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہتری، من ذالک، اس سے، یعنی ان تمام نعمتوں میں سے دنیا میں آخرت میں آپ کے لیے بہترین نعمتیں تیار کر دے، جنات، بہت سے باغات، تجری من تحت الانہار، کہ جاری ہوں جن کے نیچے سے نہریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے اونچے اونچے محل تیار کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے سب، لیکن اصل میں تو ان کا بغض و عناد ہے، اگر یہ تمام نعمتیں آپ کو دے بھی دی جائیں انہوں نے تو ایمان پھر بھی نہیں لانا، ان کے ہیلے بہانوں کا پھر طرز بدل جائے گی، پھر یہ کسی اور طریقے سے مطلب انکار کی جانب مائل ہوں گے، لہٰذا ان کے ان فاسد مطالبات کی تکمیل کی کوشش کرتے چلے جانا یہ بالکل بیکار ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ تو قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس شخص کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو یہ صراحتاً صریح آیت اس بات پر کہ قیامت کا انکار کرنا کفر عظیم ہے، اور وہ شخص جہنم میں جائے گا جو قیامت کا انکار کرے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مر کر ایک دن ضرور اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، وہاں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے 70,000 افراد آئے کہ 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب جنت میں ڈالے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حساب کتاب لینے کے بعد جس کو چاہے گا جنت میں، اور جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اعمال پر ہی موقوف ہوگا، بروں کو جہنم میں ڈالے گا، اچھوں کو جنت میں ڈال دے گا، یہ حق ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ورنہ کفر لازم آئے گا۔